Modern Sabahlar başlıyor. Gündeme geçmeden önce dün Ankara'yı sarsan, herkesi korku dokulu dakikalar içinde bırakan bu kumrularda gerçekleşen patlamayla ilgili geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralananlara, hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Evet. Ve olayın da en kısa zamanda çözülüp ne olduğunu en başta anlaşılmasını istiyoruz. Geçmiş olsun gerçekten. Geçmiş olsun. O sırada oralarda olanlar birbirlerini arıyorlardı gün boyunca. Evet, bizim dinleyicilerimizden hatta Miray galiba, yanlış hatırlamıyorsam, çok yakın, hatta 50 metre mesafede olduğunu yazmış Twitter'da. Evet, dinleyicilerimizden de varmış o bölgeye yakın olanlar. Geçmiş olsun herkese, tüm Ankara'ya, Türkiye'ye geçmiş olsun. Size çok telefon geldi mi? Çok gelmedi. İl dışından de, veya il dışından Ankara geldi. Evet. Hem annem hem kardeşim aradı. Ben de böyle hemen bürgeyi falan aradım, ne oluyor ne bitiyor falan diye. Yani elbette hayatını kaybedenlerin, yaralananların yaşadıklarının yanında çok küçük kalıyor ama o civarda o günü olanların da korku dolu dakikalarını gördük. Evet. Yani o civarda olup uzaklaştırılan, korkudan şoka girmiş insanları gördük. Umarız en kısa zamanda onlar da atlatırlar. Yarınlar da en kısa zamanda kendilerini toparlarlar ve tekrar ediyoruz, en kısa zamanda ne olduğu anlaşılır diye umuyoruz. En önemlisi de o, tekrar geçmiş olsun diyelim o zaman şehrimize. Buyurun Fahir Bey, güzel bir dosyayla geldiniz bugün elinizde. O dosyada ilk haber olarak tabii ki Ankara'daki bu patlama var ama onun dışında neler var? O zaman sizi başka bir mecraya götüreyim. Sizi Facebook dünyasına götürmek istiyorum. Madem öyle, bugün itibariyle bir takım şeyleri son kez yapacağız Facebook'ta. Biliyorsunuz uzunca bir süredir like diyoruz. Farmville'de denize girmek var mı? Mesela onu like edebiliriz. O mu? Eğer o oysa mesela son olabilir. Çünkü o bugün sonra. 21 Eylül. 21 Eylül. O mu? Hayır değil maalesef. Hmm. Ege'nin dediği like ettiğimiz pek çok şey bugün itibariyle sona eriliyor. Like butonu tarihe karışıyor maalesef. Like edemeyeceğiz bundan sonra. Unlike peki? Maalesef. Daha geçen gün üstünde like olan tişört alsam mı diyordum. Demek şimdi vintage bir şey olacak. Vintage bir şey olacak. Bunun yerine read, yani okundu veya listened, yani dinlendi. Listened. Veya watched, yani veya watched, izlendi şeklinde 3 yeni buton siteye ekleniyor. Bundan sonra bu butonları kullanacağız. Pog butonu kaldırılmış mıydı? Ben onu uzunca bir süre aradığımda bulamadım. Eskiden çok buton yoktu ya bu Facebook'ta. Evet. Bir tek orada pog duruyordu. Evet. O yüzden dikkatimizi çekiyor. Belki hala duruyor ama buton, like var, dislike var, beğenmedi falan filan derken butonlara gömüldü. Mesela Ege Kayacan mesela hasta, like it mesela. Mesela Ayhan Sicimoğlu'nun Facebook sayfasında ne yazıyor? Like. Like it. Hayır, hayır, söylesene oğlum. Hastasıyız. Like. Like. Ne kadar güzel. Mesela. Çok sevdi mesela. Like. Ay vallahi bir şey daha orada bir tane grup kurmuşlar. Çemçuk ağızlılar grubu. Like. Hemen onu like. Buton Facebook izleyeceğiz. Like ettim gittim ya, ama olur mu? Instagram'da var like ettim. Vallahi like edi. O girdi artık. Hayır. Facebook'tan bir şekilde soktu. Bir şey çıktı mıydı? Çıktı mıydı Oktay? Beni böyle konuşuyor. Çıktı mıydı? Hayatımızdan artık çıkmıştır. Dediğimiz gibi artık vintage'dır. Old fashion'dır. Durur o kalır yok, yine girdi. Sen gidiyor. Nasıl Facebook'a girmediğinden hayatımızda yok gibisin. Evet Oktay, sen Facebook'ta olmayan bir insan. Facebook'ta yoğum demiştin. Yoksun evet, yani. Ve biz de bunu like etmiştik zamanında. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Neyse ki bir dönem daha kapandı. Like dönemi kapandı en azından. Evet. Oradan like dönemi yırttık. Kapandı. Yerine watch it ve listen it. Listen it dönemi başlamış oldu. Ya aslında hemen şu şeyle başlamamız lazımdı. Bir düzeltme geldi Kadir İnanır'dan. Biliyorsunuz hamam böceği hadisesi var. Hamam böceği 18. festivale hamam böceği damgasını vurdu. Hadisesi diye geçer. Hamam böceği değil, kakalaktı efendim demiş. Fark etmediğini söylemiş Kadir İnanır. Ya lan, suratında fotoğraftan anlaşılıyor zaten. Tiksintiyle korku arasındaki o ince çizgide gidip geldi. Lanlı konuşma Fahir Bey. Lanlı demedim canım, hiç lan değer miyim ya? Evet. Sonuçta ben de bir radar alayım. Altın Koza Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülü alan Kadir İnanır, konuşma yaptığı sırada omzunda gezen hamam böceği eliyle uzaklaştıran görevliye çok kırgınmış şu anda. Dargın değilim, küskünüm. Neydi o? O şarkı neydi ya? Şimdi beni hasta sanıyorlar, yastayım mı demiş. Öyle demiş. Resmen ne, öyle demiş. Ya? Ya bıraksa, ya. Ama aslında şimdi orada böyle bir garip bir durum. Yani hayatının, kariyerinin önemli ödüllerinden birinin konuşmasını tabii yaparken birinin gelip de diye yapması, kendisi fark edip şöyle bir atıp bir espriyle de bağlayabilirdi. Daha şık olabilir. Ya da ama kırgın öyle da değil de onu bulduğum yerde ağzını burnunu kıracağım demeye kendisi getirmiş. Ben. Ama anladığım kadarıyla bu açıklamadan sonra şöyle bakıyorum da kendisi fark etse de öyle eliyle yapmayacakmış zaten. Hiç yapmayacakmış yani. Dursun dursun. Tabii onu elin değdiği zaman şey dersin yani, bakmadan elini attığını düşün. Burada bir ayrı bir kütle şey dersin. Birader çek elini dersin. Kakalak o öyle küçük küçük bir hayvan değil. Doğru, ağırlık yapar. Ya resmen pençeleri var yani. Memek kapoleti var. Yani. Neyse geçmiş ne diyelim. Bu kırgınlığı geçmiş olsun. Şeye geçmiş atlatsın olsun ben. Görevliye geçmiş olsun diyeyim. O bundan kadar sonrasını ise o düşünsün demiş. Kadir İnan'ın açıklaması öyle. Bundan sonra sen düşün aslanım demiş. Dikkat et kendine demiş. O kadar insanın içinde bir canlı beni seçmişse bundan mutluluk duyarım demiş. Vay sen be demiş. Neden demiş onu demiş. Dünya bütün canlıların yaşaması için gerekli bir yer demiş. Eğer demiş bilseydim böceği omzumdan alana mutlaka müdahale ederdim. Elleşme diye demiş. Vay be. Kadir İnan'ın şey felsefesi mi? Bak ne kadar daha derin boyutlara iniyor. Richard Gere gibi Budistliğe mi kıp kıp yapmaya başladı? Budist olabilir. Santoloji tipi bir şey olabilir. Bir şey olabilir yani bir. Ama genel canlı sevgisi diyebiliriz buna biz. Hümanist. Kadir İnan'ın hümanist. Yaşam boyu onur ödülü alan bir oyuncuya da bu yakışırdı abi. Hümanist diyorum. Yaşam yani boyu hümanist. Çok adam anlamlı. Fantastiğe kaymış sanatçımız yok. Ülke olarak en büyük eksikliklerimizden biri de bu. Ya canım ne fantastiğe kaymış sanatçımız derken hayvan besleme konusunda. Hayır canım işte bu Scientology falan filan böyle değişik hayat. Var canım niye öyle diyorsun? Harun Kolçak var, o da sadece şey diye dolaşıyordu. Şöyle şöyle. Bugün kaç defa dışkıladınız diye dolaşıyordu. Yani hayır o olur da mu? Soner Arıcı'ya şey demişler işte siz aslında New York'ta görev yaşıyordunuz eskiden de 9 kişisiniz şeye görevlendirildiniz uzaylısınız siz diye. O zaman Soner Arıcı'dan 9 tane mi varmış? Soner Arıcı gibi 9 tane varmış. Soner Arıcı'da son işte 1 sene 2 sene önce evet ben de inanıyorum. İlk başta saçma gelmişti ama şimdi çok mantıklı geliyor. Bayağı iyi ya. Soner Artu Duitu. Yani. Soner 1. Sone. İkinci Soner'i de tanıyoruz neyse ki esprili Soner'i. Hangisini? Soner Sarı Kabadayı. O üçüncüsü. Sen ikincisi hangisi? Gunduz. Sevgili dinleyiciler onu siz pek tanımıyor olabilirsiniz. Onu biz tanıyor olabiliriz. Onu biz tanıyoruz. Üçüncüsü Soner Sarı Kabadayı. Baya demek ki baya şey. Baya var. Baya var. Bir benim arkadaşım Soner vardı. Onu da sayılmaz. O sayılmaz canım. Onu bir bakmamız lazım. Onun aynısı gibi olması tamam lazım. Tamam abi sayılmazsa tamam siz öyle diyorsunuz. Fantazi bir tane kaçırılan kızımız vardı. Uzaylılar kaçırdı beni götürdü. Bir balkonun önüne uzaylı. Reyhan Karaca'yı diyorsun. Reyhan Karaca. Hep bunlar yaşanmış hadise. Daha ne fantastiğe kaçacağız. Yaz bu olayda yani şu güzel bir şey. Hani acaba kim omzundan aman böceğini aldı falan diyor. O isim belli değil ya. Evet bir ya. Görevli diye geçiyor. Yani o isim belli olsa bir olay çirkinleşecek. Bir şahsileşecek. Bir şey olacak. O keşke adam bir şey diyecek. Ben tamamen yani iyi bir şey olsun diye yaptım diye konuşmalar olacak falan o adamdan gelen. Keşke Tarık Akan alsaydı onu. Tarık Akan mı? Tabii Tarık Akan alsaydı hiç böyle olmazdı. Yıllar sonra Kadir İnanır Tarık Akan arasında yeni bir olay. Onların arasında hiçbir zaman olay olmadı ki ya. Tarık yani Akan'la. Küs değil miydi? Küs olur mu? Küs olur mu? Var Tarık Akan öyle. Tarık Akan değil de Kenan Kalav olsaydı mesela olurdu. Çünkü bir filmde Kenan Kalav polistir. Cebime bir şey attı diye korkmaz mı o zaman şey? Kadir İnanır. Ne yaptı omuza? Cebime bir şey mi attı benim başımı yakmasın diye. Tarık Akan da öyle şey. Tarık Akan daha uzun boylu değil mi? Şeyden Kadir İnanır'a. En uzun boylu Tarık Akan. Çünkü bazı filmleri de basketbolcu olarak oynadığını ben şahsen biliyorum. Evet Kadir İnanır çünkü futbolcu oynar. Evet. Tarık Akan basketbol. Aralarında başka bir fark yok zaten yani. Hep topu böyle. Bu arada çok önemli bir gelişme. Onu da aktaralım. Biliyorsunuz ki artık futbolda seyircisiz oynama dönemi sona erdi. Evet. Onun yerine 12 yaş altı çocuklar ve çok affedersiniz hanımefendiler maçları seyredecekler ücretsiz olarak rahat rahat diye bir karar almıştı Türkiye Futbol Federasyonu. Dün bunun ilki yaşandı. Fenerbahçe Manisa maçında. Neler neler. Yani hakikaten bilmiyorum sizin o görüntüleri izleme şansınız oldu mu? Ben izledim ya. Sessiz, yani tabii maçtan sonra izledim de tezahüratı da duydum. Gerçekten ceza diye verilmiş ama Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe'ye. Bir neşve olmuş. Fenerbahçe'ye biz en güzel. Yani yaklaşık 50 bin kişi seyretti. Anlamadım ya şey yani bir sahayı kadın ve çocuklarla doldurmak ceza mı? Ceza oldu diye veriliyor, evet. Ya ceza değil. Acısını yapıyor. Müspet ceza derler buna yani. Değişik ceza bence bu. Müspet ceza dedi. Ya ceza olarak düşünmemek lazım onu. Onu bir şey olarak düşünmek lazım. Bir nasıl diyeyim? Belki de kadın... Ya o kelimeyi düşünürken falan. Hayır, kadınları şey yapmak, onore etmek maksadıyla. Madem bunu seyirciler, siz gidin ücretsiz olarak rahat rahat çok seyredin. Güzel, çok güzel olmuş ama bence. Güzel seyretmiş bir kadınlar. Vallahi başı süper olmuş ya. Yani öyle bir tribünlerden falan ben gördüm. Bir iki tane böyle ayrıntı verdiler uzun uzun. Şahane bir maç olmuş. Yani tabii skor ve futboldan bahsetmiyorum. Yani sahadan futbol çıkan sevgisinden normalde, bahsediyorum. Evet, futbol sevgisi öyle de sahada mesela hani gol kaçtığı zaman şey sesleri gelir ya. falan diye. Hiç öyle sesler gelme. Çığlıkları arasında maç oynanıyor. Gerçekten yani şimdi ben hepsini yapamıyorum ama bu seslerden binlerce olduğunu düşünecek olursan. Gerçekten. 12 yaş peki sizi şey mi? Doğru mu 12? 12 en fazla 12. Tatil köylerinde de aynı uygulama var. 12 yaş doğru bence o Oktay. Çünkü 12 yaştan sonra asabi çocuklara dönüşürler onlar. 13-14'te oluyor yani mu? Bütün küfürleri biliyorlar. Orada gene huzursuzluğu yaratacak insanlar haline gelmiş oluyorlar. Bu şarkı çok güzel. Daha da güzelleri olacak sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda. Hiç aman güzelim şarkı yarıda kesildi diye kendinizi üzmeyin. Hayat size her zaman güzel şarkılar sunacak. Buyursunlar efendim, neler oluyor? Neler oluyor? Fenerbahçe maçına tekrar dönmeyeceğiz herhalde. Ne oldu maç peki? Maç 1-1 berabere sonuçlandı. Kadınlar maalesef yüzleri, yani en azından Fenerbahçe herhalde taraftarlar fazlaydı diye tahmin ediyoruz. ama çok güzel eğlenmişler. Hani böyle gazinolarda eskiden bir kadınlar matinesi diye bir şey yapılıyor. Evet. Aynı onun bir değişik versiyonu. Ama tabii futbolla beraber onlar da sinirlendiği zaman en fazla bir gerizekalı falan diyorlarmış maç esnasında. Bugün gerizekalı için benim de günlük hayattaki en ağır lafım. Bu mu yani? Senin ulaştığın çıtada son nokta bu mu? En ağır lafım gerizekalı. Ya işte daha ne olacak zaten? Bela ağır abi ya. 45 bin kişinin gerizekalı, aynı anda gerizekalı dediğini düşün de ben şöyle bir şey oldu. 45 bin tane sinirli kadının gerizekalı, oracıkta gerizekalı olursun. Bu Fenerbahçe sütlük de kesmesi yani eğer seyirciler arasında annen yoksa. Fenerbahçe'nin son dakikada bir şampiyon olduk sevinci vardı ya birkaç sene önce. Evet. Birkaç sene önce dediğin dün, derken. 2 yıl ne önce. 2 yıl önce işte geçen sene değil ondan önce. Ya bu sezon değil ondan önceki sezonda. Oktay'ın cümlesi de doğru. Evet, senin cümlen ben boş. Evet Oktay. Şimdi dün de son dakikada Fenerbahçe'nin bir golü var. Daha doğrusu ağlara giden bir topu var. Ama gol olarak kaydedilmedi. Neden? Çünkü offside oldu. Tam en tartışılan şey. Kadınların hani kadınlar anlamadı olsa ve bütün stat nasıl sevindi, nasıl sevindi. Dün bu konuşuldu ve tam hemen o şeyden sonra gol değil dedi hakem, sonra da bitiş şeyini çaldı, düdüğünü. Ve şu anda federasyon yetkilileri de yarım saat offside açıklaması yapmışlar. Hala açıklanıyor. Offside şu, offside budur tabii diye. Orada hemen büyük tablolar açılmış. Bakın şu şekil olduğunda, yani bir zamanda Ege'ye bu biliyorsun offside öğretmek için hem uygulamalı, efendime söyleyeyim, görsel, işitsel, ne var ne yok, bunun adına ne varsa hepsini teknoloji yapmış. Teknoloji offside'ı bilmeyenlerin yanında. Çünkü görsel, işitsel hakikaten de 3 boyutlu grafiklerle artık anlamak çok kolay. Çok kolay. Hakikaten çok kolay. Artık bir muamma olmaktan yani, çıktı olsaydı. Ben maçta şeyden korktum ya. Gerizekalı diye bağırmaların ötesinde tavır yapıyorlarsa. Tavır. Tezahürata alışmış ya futbolcular. Ha, evet. En ağır lafları duyuyorlar falan. Hani futbolcu olarak mesleğin getirdiği bir şey vardır orada da. Tavırı kaldırabilecek futbolcu yoktur yani. Vallahi o kadar bin kadından sadece binlerce kadının gözlerini açarak baktığını düşün futbolcuya. Golü kaçırdıktan sonra yuh demiyorlar, bir şey demiyor. Sessizce sadece oturup gözlerini açıyorlar. Oracıkta içime kaçarım. Hakikaten ne kadar bulabileceğim en böyle santra noktasına gider. Orayı eşeler. Nasıl böyle hani şey sinyal verildi dediğim radyasyon serpintisi atom diye bağırıyorum. Ve hemen oracıkta küçücük bir hendeye girip bekliyorum. Binlerce kadını hakeme şeye. Tamam sen biliyorsun o zaman. Tamam bildiğin gibi yap diye bağırdığını düşün. Vallahi tamam bildiğin gibi yap. Tamam. Hakemin de eli kolu bağlanır bir anda. Sen mi ben mi diye mesela bir şey olduğunu düşün. Sen mi ben mi? Mesela sen mi ben mi diye bir tezahürat. Oyuncu tezahürat. Çok yoruldu, oyuncu değişikliği. Sen mi ben mi? Ben yani çok yoruldum ben çıkıyorum anlamında bir işaret ya. Yok ama hiç öyle şeyler tezahüratlar yapılmadı. Hakikaten çok nezihti. Bence tam tersine bilakis bütün oyun şey üzerine kuruldu. Seyirciler üzerine kuruldu. Yani son dakikada hani bu şey pis şey var ya, offside'ı biliyor mu kadınlar yok işte bilmiyor mu falanla filanlar falan. Son dakikada bu şey olur mu ya, artık kim varsa bu planın altında son dakikada bir gol gibi bir şey atılıyor. Ondan sonra offside diye iptal ediliyor ve maçı 2-1 bitti zanneden kadınlar kaç kişi olursa kar diye düşünülerek bir oyun düzenleniyor. Böyle pis bir şey olmaz yani. Oktay. Bu bir kompledir bence. Yani bu o yüzden şahane bir maçtı diyebiliriz tekrar tekrar. Yalnız yorumcular erkekmiş, ben onu fark ettim tekrar. Onlar seyretmiş oldular o zaman sahada. Yorumcular erkek, sunucu da erkekmiş. Hakem de erkekmiş çok enteresan bir şekilde. Yani, evet ya, keşke onları da kadın bence yapsa. Bence evet, onları da yapmışken komple şey olsaydı yani. Yaptığın bir hayır sonuna kadar şey yap yani, kayır. Değişik. Evet. onun dışında dün geceden, daha doğrusu notlar, geceden ilerleyen notlar saatlerinden kim kimin karşısında bacak bacak üstüne attı tartışması var. Biliyorsunuz dün Başbakan Erdoğan New York'a gitti. Evet, 11.30'da görüşeceklerdi, ben yattım. İyi yapmışsın Ege'ciğim. İyi yapmışsın. New York güncesi. Önce zaten Viber'da da aramış. Mesaj atmış, sonra arayayım mı demiş. Yok, yüz yüze bir görüşme oldu. Kim bacak bacak üstüne? İlk başta kim bacak bacak üstüne attı tartışmasında? Şatkan diyen atar. Ben de bilemedim onu yani, varsa bize bir bildirsin. Şu beden hani dilciler şey yapıyor mu şimdi? Her başkanın işte başbakanların şeyleri var ya, böyle danışmanları vesaire. Efendim oraya gittiğiniz zaman böyle elini tutacağım, bileğini bele dönderdin ya, orada fotoğrafı çektik midi? Koluna temas edeceksiniz orada, diğer elinizle falan. Onu böyle kanatlarınızı altına alacaksınız falan. Siz onu koruyup kollayacaksınız. Yapmayın yani falan filan diyen bir takım şey var, evet. Yani işte oraya da bacak efendim tam böyle şey yapar gibi, ay çok böyle dizim şey yapıp diye anama sakatlanır futbolcu yere şey yapar lak diye orada bacak bacak üstüne, ilk atan kazanır zaten. Golü atan kazanıyor. İşte böyle taktikler böyle şey. O tartışılıyordu ya dün. İlk kim bacak bacak üstüne attı? İlk kim daha yükseğe oturuyor? Sırf bu tartışma olmasın diye havada bacak bacak üstüne atmaya çalıştırıyorlarmış liderlere. Efendim böyle tek ayağınızda dengede durup diğerinin üstüne koyacaksınız. Bu şey duruşu var ya, böyle hafif çömeliyorsun normalde iki dizinle, hani böyle squat pozisyonuna geçsin. Onun tek bacak üstüne atılan şey var. Bu şekil, hani senin yaptığın çok estetik şeyler var. Yani burada dinleyicilerimiz bilmezler. Ege çok estetiktir. Çok güzel hareketleri vardır. Hakikaten onları çalıştırıyorlar. Gerçekten de kim kazandı belli değil yani dünkü şey karşılaşmayı. Yani bir takım şeyler var. İşte beyin fırtınası şeklinde geçti Erdoğan'la Obama'nın konuşmaları. Ne, işte sudoku mu oynamışlar oturup? Bilemiyorum ne konuşuldu, ne yapıldı bilmiyorum. Kelime yani. oynayalım yani. Beyin fırtınasından ziyade benim için önemli bir İngilizce pratiği oldu demiş Erdoğan. Çünkü sonuçta hani Amerikalılarla birebir konuşma böyle. Ama yok, duyunca çok daha güzel var oluyor. Zaten şey var, yakından çekilmiş fotoğraf, ikisi görünüyor ama hemen yan tarafta var tercüman. Yani tercüman olması tercüman değil ama. Tercüman oluyor her zaman canım. Oktay, yani duyduğun zaman ayrı, mesela benim de kulağım mesela İspanyolca çok yatkın şu esna. O kadar duyuyorum, o kadar şey yapıyorum. Anlamasam da insanın bir kulak doygunluğu dedikleri bir şey var. Kulağımız doyuyor en azından. Anlamıyorum ama duyuyorum diyorsun, duyuyorum yani. Ya, yabancı dil konusunda Fahir Önç'ten güzel bir tespit. Konuşamıyorum hiç, ama hiç duyabiliyorum. Konuşamıyorum ama anlıyorum, anlamıyorum ama duyuyorum. Ne kadar güzel. Onun dışında gece yine iyi bir görüşme mi olmuş peki? Tam da notumuzun yükseldiği gün. Tam aslında daha analiz yapılmadı. İsrail ve Filistin, hani birkaç saat oldu ya. Yani işte bugün bu konuşulur uzun uzun. İsrail-Filistin konusunda konuşuldu falan filan diye şu anda konu başlıkları var da. Onun dışında ülkemizi ziyaret eden Paris Hilton. O da birkaç gün konuşulacak, hazır olun. Nereye? Dün sabaha karşı gelmiş o da. İstanbul'a mı? Twitter'dan radikal son dakika göndermiş bana. Bilemiyorum. Hadi bakalım. Geldi Paris Hilton, ayakkabıyı tanıtmaya geldi diye. Paris Hilton'un bütün esprisi kaçtıktan sonra ülkemize geldi. Niye canım? Biz yine başımızın üstünde yeri var. Zamanında Samantha Fox'u da gelmesi gerektiği seneden 15 sene sonra görüp gayet mutlu olmuş insanlarız. Halbuki yani. Johnny Logan öyle mi ya? En popüler olduğu zaman da gelmişti. Zirvede olduğu zaman da geldi. Daha doğrusu zirvede olduğunu Türkiye'ye geldiğinde anladı. Zirvedeyken Türkiye'ye gelmiş ünlüleri o zaman konuşamadık. Aa, çok güzel. Ama yani bizim belki ilgimiz gitmiştir Paris Hilton'a. Bir soğumuş olabiliriz Paris Hilton'dan ama. Tekrar tekrar canlandırmak lazım. Ama Atatürk Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılandı Paris Hadi Hilton. Hadi ya. Tabii canım. Kim tarafından? Güvenlik görevlileri. Pardon, bir fotoğraf çektirebilir miyim? Abi orada bir ekip. Bizim oğlan sizin hastanız. Orada bir ekip var ya Atatürk Havalimanı'nda. Sürekli gelen futbolcuları falan da formayı geçirip hangi takım. Çok güzel çalışıyor onlar ya. Onlar sürekli abi. Paris Hilton'u falan da onlar karşılandı. Arkada yani bütün şeyler var işte. Bütün takımların formaları var. Kim geldiyse onlar görevli aslında. O da 10-15 yani kişi var. İşleri icabı yapıyorlar onu. Tavın personeli diye biliyorum. İşte tavın olabilir. Şimdi şey yapmayalım mı? Oy, yani oy, içimden bir şeyler geldi de neyse. Neyse, ülkemize gelen yer parasını versen seni de öyle karşılarlar. Ama tabii ücretler hayli yüksek. Yani euro ya olarak ödeniyormuş. Gagalıyor. gagalıyor. Macera dolu bir dünya bu sevgili dinleyiciler. O maceranın içinde koşan kahraman da olabilirsiniz. Ya da bu filmlerde hani bazen araba şeye girer ya, ters yöne girer falan. He. Veya kaldırıma çıkar. Orada kaldırımda kaçışan insanlar da olabilirsiniz. Hangisi olacağınızı siz belirleyeceksiniz diyelim. Arabada olamaz. Arabada olamaz. Biraz ben de düşünmek istiyorum. Arabada bayağı olmak zor mu diyorsun yani? Yani arabada olmak zor ama havalı, öbür türlüsü anaman aman diye kaçışmak da ayrı bir. Ama arabada masraflı Ege'cim, yani bunun vergisi var, benzini var, var ki var yani bunun çok pahalı, çok zor. Araba sahibi olmak da zor. Evet. O zaman biraz da önümüzde biraz da müzik diyoruz biraz o zaman. Biraz da müzik desek ne iyi olurdu ya. 15 yıldır para kullanmıyorum, hiçbir zararını görmedim diyen kadın. Yakalandı mı? 69 yaşına bastı. Mutlu yıllar diyoruz kendisine. Ne olacak canım, ben de pazar günü 39 yaşıma basacağım. Bunun da buradan müjdesini vereyim yani. Teşekkürler. Biraz araya sıkıştırmam gerekiyordu. Her türlü haberi kişiselleştirmek de üstüne yok Fahir, de bazen hakikaten zorluyorum. Zorluyorum biliyorum. Senin rüyanı da kişiselleştirdi. Yani az önce konuştuğumuz Ege Kayıcan'ın rüyasını kişiselleştiren adam. Neyse, dönelim biz. Haydi Mare Schwerne'ye. 69 yaşındaki emekli öğretmen 15 yıldır para ve kredi kartı kullanmıyormuş. Pardon, ne şekil yapıyormuş onu bir sorabilir mi? Sonuç olarak sonucu sonra gelelim hanımefendi demiş birisi. Bir elinde valizi bir elinde bilgisayarıyla kasaba kasaba dolaşıyor anladığım kadarıyla. Hı hı. İhtiyacı olan şeyleri değiş tokuş yaparak elde ediyor, o valize koyuyor. Bilgisayarı değişmemiş galiba. Bilgisayarı değişmemiş, bilgisayar ve ücretsiz Wi-Fi olan yerlerde rahat rahat kullanıyorum. Mesela kotmont beğendi, giriyor mağazaya, bu kotmont ne kadar? $50. Atıyorum. $60 bir şey. Ben bunu size parasız bir teklifle geliyorum. Efendim, kot mont yerine size domates kasası vereyim. Şimdi, öyle mi? Tabii Ege, sen, ben, keza Fahir, hayatında mesela bir kot mont alacaksan mağazaya giderek alıyoruz ya. Hı hı. Bu hanımefendi öyle değil. Gidiyor mesela, bir kot montu olan bir adamı buluyor. Mesela senin üstündeki şu andaki mesela o hırkayı mesela çok beğendi. Beğendi. Mesela hemen sana geliyor yani, yani onu nereden aldınız diye sormuyor. Nereden aldın, kaça aldın, başka rengi var mı diye bu sormuyor. Bu üstündeki benim olsun mu? İlk soru bu. İlk sorusu bu. Hemen bir tedirgin oluyor zaten karşıdaki. Bir yıpranıyor. Sen bana ne vereceksin diyor. Ondan sonra zaten pazarlık başlıyor yani. İşte. Ben böyle bir hanımefendi olsa, affedersiniz yani, ceketimi mesela beğendi, şu anda benim üstümdeki ceketi, çat çıkarır ceketimi veririm. Hiç yani şeye girmez. Ne derler ona? O da zaten ona güveniyorum demek. Sen bana ne vereceksin, ben sana ne vereceğim. Yanlış yerlerde dolaşıyor o zaman. Gelse buralara hiç. Hiç 5 kuruş ne aç kalır. Restorana gidiyor, bir masaya çömeşiyor şey. Ne yiyorsunuz? Nasıl güzel. Onu hangisi? Onu bitireceksin mi? Ben yiyeyim mi devamını diye mi geliyor? Yok, bir tadına bakabilir miyim diye başlar. Evleri içinden geziyor. Çatalın ucuyla versene falan demiş. Yemek olayını nasıl yapıyor acaba? Onunla ilgili bir şey yok ya. Onunla ilgili bir şey yok. Yemek olayında bir şey yok ya. Ananızda taş yesin, yarım şardan beş yesin. Haklısınız hanımefendi ama anamız değilsiniz diyerek uzaklaştırılabilir kadın ortamdan. Ama yaşlı bir kadın oldu. Yani yaşlı bir kadın demeyelim de yaşı olgunca ama bir kadın olduğu için. Yaşına hürmeten. Yaşına hürmeten. Bizde öyledir. Yaşınıza da hürmeten. Hanımefendi yoksa bir gıptik bile vermem ama yaşınıza hürmeten bir lokma veriyor. Mesela döner ekmek yiyorsun. Ucundan kopar. Kopar. Ağzı değmesin. Yalnız dönerini biraz daha şey tutarsın. Yalnız dönerini bol tut. Soğanı geldi diyor. İlk ısırığı almıyormuş zaten. Al bir ısır ya falan diyorlarmış. Sen ilk kopar ısırı al, ondan sonra ben ikincisini alırım diye. Yok ya, çünkü kopar ver değil, eti. Köşe ekmeğe gel. Evet. Tabii. Öyle de şey, bir kadın. Cingöz Fahir. İlk ısırı en günahsız olanınızı ısırsın diye öyle bir laf var zaten kadın. Faturalarla maturalarla uğraşmıyorum. Hayatımın para kazanma stresi de yönetmiyor. Şahane de mutluyum. 15 yıldır da doktora gitmedim. Hayatını yöneten demiş. Stres aç kaldık mı, ne yiyeceğiz stresi mi sizce daha ağırdır, yoksa ne para kazanacağız bu ay stresi mi? Ne bu kadın ne aç kalmıyorum bunun ki bir emekli maaşı, bak sana söyleyeyim. Bunun var, kesin bir yeşil bir pasaportu var. Kesin bir emekli maaşı vardır. Bir de yazlığı vardır. Onu 6 ay orada, 6 ay olmadığı zamanlarda da orayı kiraya veriyordur. Küfür küfür geziyordur. Dortmund'da zaten evi var. Evet. Kendisi. Türkiye'de de şeyde Almanya'da nerede? Şey, Side'de. Side'de. Side'de de yazlık var. E tamam, site'de. Ondan sonra Side'de, Site'deymiş. 200 euro da cebinde sürekli zor anlara karşı. Ayakkabısının içindeymiş o. O da ayakkabısının içinde. Daha ne ister? Daha bir kadın ne ister ya valla. Onun kocasından kalan kesin bir şeyler vardır. Öyle falanla filanla olmaz. O bir noktadan sonra... Almanya'da zaten Almanya'ya adım attığın anda maaş bağlıyorlar. Turistim diyorsun ben. Turistsiniz yani işiniz yok. Evet, işsizlik maaşı. Çıkana kadar tıkır tıkır yatıyor. Çıkıyorsun ülkeden çıkış maaşı. Bir kere Almanya'ya gitmiş gelmiş arkadaşım var benim. 3 gün kaldı orada. Şey hala veriyorlar, tıkır tıkır harcırak veriyorlarmış ya. Nereye gideceksiniz? Yalnız, ülkeme döneceğim. Ülke. Ne kadar? İşte şu falanıyla filanıyla atıyorum. 5000 mark. Yalnız bildiğim kadarıyla o markları alabilmesi için bir giriş çıkış yapması gerekiyor. Tabii. Giriş çıkış şart. Maaşı var. Giriş çıkış maaşı var ya. Almanya sistemini çok güzel çok kurmuş. Güzel. Tıkır çok güzel kurmuş. Tıkır yani. Dünyaya bakıyor. Angela Merkel. Angela Merkel bay be. İşte öyle bir kadın ne güzel yani. Merkel yani. Angela Merkel doğru. Zaten evet. Angela Merkel'da ya evine bakacaksın önce bir kadının. Önce evine bakacaksın sonra ülkesine bakacaksın. Angela Merkel'in bir evinde herkes maaşı. Kocasının maaşı varmış ya Angela Merkel'ın. Ve Angela Merkel. O normal canım. Eve girdiği anda maaşın tıkır tıkır çalışıyor demiş. Ya yani öyle adam evden ya. Çıkmıyor yani. Bence Angela normal Merkel, yani. Evli mi? Evli tabii. Evli değil mi? Evli mi ya? Ya bak şimdi emin değilseniz evli. Plaja gitti ya kocasıyla beraber kocası maaşını miydi? Aldı. İlk gün plaja götürdü karısını. Bankamatikten çekmiş direkt. Paralı plaja mı gitmişler? Paralı plaja. 15'er. Şezlong mezlong. Paralı plaj diye bir şey yok ki. Almanya'da plaja gidiyorsun maaş bağlıyorlar. Plaj maaşı. Hadi ya. Tabii. Denize girecek misin girmeyecek misin? Sadece güneşleneceğim. Cennet göre ya cennet. Ayrı bir dilim. Öbür şeyde ayrı bir dilim. Vallahi Türkiye cennet. Vallahi. Yani bir kere daha şu örnekleri çok konuşuyoruz maddiyat, ya. Çok maddiyat. Hakikaten pırlanta yani değerini bilmiyoruz. Kimseye para verilmemesi çok güzel bir şey. Haksız şey oluyor. Almanya'da yani maaş almadan bir adım atamıyorsun. Tabii. Her taraftan maaş yatırıyor. Nereye sokacaksın ya? Kuşağında da belli bir yer var yani. Sok kuşağına 5000 mark oradan geldi. Mesela plaja girdin. Ne kadar veriyorlar plajda? 15 euro. 15 euroyu sok oraya. Ondan sonra git eve girdin. Misafir Angela Merkel'in evine girdin. Sok. Orada 50 euro sok. Bağlın. Kaç ondan sonra dönersin tabii 15 bin markla. Yalnız Almanya'da benim bildiğim kadarıyla 18 yaşını doldurduğun andan itibaren maaş bağlanıyor diye biliyorum. Evet ben. Kapının önüne koyuluyorsun ve oraya itibaren maaş bağlanıyor. Programımızın önünde zaten adam bekliyor seni. Bugünün tarihini bir söyleyelim de bugün 21 Eylül 2011 Çarşamba. Marklı falan konuştuğumuza bakmayın. Bu bizim müjdemizi verelim canı... Almanya'da marka geçecek gibi bir hissiyat doğdu bence. Almanya geçmez Yunanistan geçecekti. Yunanistan marka geçse ya. Evet ya. Böylece iflas etmekten de kurtulur marka belki. Marka geçiyoruz. Drahoma diye bir garip parayı kullanmak ise. Drahmi miydi? Drahmi. Ha, Drahoma şeydi başlık parasıydı değil mi? Erkek başlık parası. Vallahi bilmiyorum Yunan kültürüne biz biraz. Tabii. Gelinler evlenmek için Drahoma biriktiriyorlar. Nerede Ege? Yunanistan'da. O senin dediğin Hindistan'da olabilir mi? Hayır o senin dediğin... Olabilir mi? Öyle bir ama ne sene biz mi biriktiriyoruz? Drahmi'ye inanıyorsunuz da Drahoma'ya mı inanmıyorsunuz? Drahoma. Ülke battı hala bunlar şeyi tar. Ya biz ne biriktiriyorduk arkadaş? Bunun kararını verelim ona göre ülke batıyor diye. Ya vallahi Yunanistan marka geçsin ya. Dolara marka yüksek faiz. 103.1 radyo. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bugün hediye günü Modern Sabahlar'da Radyo Tülesi'nin 85. özel gösterimi Friends with Benefits Arkadaştan Daha Öte filminin özel gösterimi için davetlilerimiz var. Bu akşam izleyeceksiniz filmi CEPA AFM sinemalarında ve 3 çifte davetiye veriyoruz Modern Sabahlar'da. Öncelikle şimdiden tebrik ederim tüm yarışmacılarımıza. 3 çifte evet şu anda isimleri belli değil. Ama belli olduğunda da yine tebriklerimizi iletmeye devam edeceğiz. Bugün takma isimlerle ilgili konuşalım dedik. Bazı insanlar var şanslı mıdır şanssız mıdır bilmiyorum ama kendi gerçek isimlerinden çok takma isimleri biliniyor camialarında veya işte arkadaş ortamlarında. Bana yıllardır ismimle hitap etmediler. Bu takma isim illa işte ne bileyim Kunduz falan olmasına gerek yok. Benim anneannem mesela işte mahalleye geldiği zaman... evlenip bizim mahallemizde zaten Hatice var diyerek Aysel ismiyle çağrılmış. Aysel diye tanınmış yıllarca. O da benimsemişti o ismi. Bu durumu düşen dinleyicilerimiz varsa bana yıllardır kendi ismine hitap etmiyorlar. Böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan gibi hikayeleri dinlemeye hazırız. Telefonumuz 210-30-30. Fahir senin aslında böyle bir şansın vardı. İsmin zor ama hiç değerlendirmedim. Hiç değerlendiremedim. Yıllarca aynı şekilde söylendi üstelik. Yani hani mesela biri Fatih dedi biri. Falih dedi. Falih dedi falan gibi değil. Öyle değil. Herkes senin ismini yanlış söyleyen herkes Falih diyor sana. Falih diyor, Fahri diyor, Tahir diyor, Mahir diyor. Hadi ya onları diyen var mı? Fahri de diyorlar. Fahri de diyorlar. Fahri Bey sizden bahsediyorlar diyorlar. Öyle sıkıntılar yaşadık yıllarca. Kendime bir şey bulmaya çalıştım. Ama tabii bunun oturması gerekiyor işte. Camia tarafından. Mesela Ege'ye biz daha önceden Fifte Ege'yi koyduk ama Ege var orada koyduk, yani. Evet doğru. Ege ismi baskın geldi, doğru söylüyorsunuz. Günaydın efendim. Günaydın. Bu, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Abdi ben. Abdi ben diyor. Abdi mi? Evet. Hoş geldiniz. Evet. Abdi'cim hoş geldin. Normal standart hayatınızda ne diye hitap ediliyor Abdi Hanım? Takma ismi olduğu için takma ismini aradım. İyi yaptınız, ne kadar güzel. Abdi Hanım ne zaman takıldı bu isim size? 2008 Eylül ya da Ağustos ayında. Ne kadar güzel ya. Bu, net yani tarihlerle net konuşuyorsunuz, insanı ürkütüyorsunuz Abdi Hanım. Kim taktı efendim bu ismi size? Arkadaşım taktı. Neden, nasıl oldu? Bir tek o böyle hitap ediyor zaten. Ha, bir tek o kadar yaygınlaşmadı yani. Yok, bazı insanlar denedi o şekilde hitap etmek de onlarla o kadar samimi değildim, engel oldum. Sadece yanlış. Hayatta bir kişiyle mi samimi misiniz Abdi Hanım? Abdi Hanım. Kişinin bunu kullanmasına izin veriyorum. Ha, bir kişinin kişi kullanması. Sadece Abdi, bir kişi kullanıyor. Siz gurbette misiniz şu diğer anda? Diğer arkadaşlarım... Evet, Amerika'dayım. Amerika'dasınız. Ondan güzel. Böyle. Belli. Abdi Hanım bir şey soracağım, bu yanlış anlamayın ama Avanat Abdi'den çıkmış bir şey mi? Ha, yok, kendi kendime taktım aslında. Biraz aklı eksiklikten kaynaklanan bir nedenden dolayı taktım. Yani Avanat Abdi'den doğru cevap olacaktı. olabilir. Tam olarak onun için demiştim de biraz aklı eksik olanlara Abdi diye hitap ediyordum. Başka kimseye söylüyor musunuz? Mesela Amerika'daki çevrenize, yabancı arkadaşlarınıza söylüyor musunuz? Benim aslında ismim Abdi'dir diye. Abdi yalnız falan diye vurguluyor musunuz? Değil. Ay, çok basit bir isim var, onu bile söyleyemiyorlar. Abdi desem bir saat anlamazlar yani. Abdi'yi söylemek daha mı zor Amerikalılar için? Abdi'yi söyleyemezler herhalde ya. Bir sorayım yani. Siz bir sorun. Yanınızda sorun. Bir Amerikalı var mı civarınızda şu anda? Yok, şu anda etrafım Çinlilerle sarılı. Çinliler mi? Hemen oradan uzaklaşın Abdi Hanım. Çinliler her yerde. Yani... Peki Abdi Hanım, size davetiye versek Ankara'da kime yönlendirirsiniz davetiyenizi? Var mı tanıdığınız? Ben bu ismini beni çağıran arkadaşıma yönlendirmek istiyorum. Peki o zaman onun ismini alalım bari buradan. Bilelim Burcu. Ben. Burcu Hanım'a yönlendirilecek evet diye not düşüyoruz. Abdi Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür kolay ediyorum. Kolay gelsin size. Güle güle güle güle. Abdi Hanım isminin arkasında durmuş, o yüzden oturmuş. İnsan kendi isminin arkasında durmazsa takma ismin yerleşmesi oturmuyor, o kadar kolay olmuyor. Canım. Doğru. Ya ama ben de o kadar yıllarca mesela bana Kaplan dediniz ya. Dedik ya. O ara niye? Alkollüyken mi demiştik? Ege? Arkasında durdum ama olmadı. Günaydın. Günaydın. Kimle Irmak görüşüyoruz? Irmak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Teşekkür ederiz. İş dünyasına girdiniz. Bizi unuttunuz gibi bir hava biz sezdik. Yok estağfurullah. Sadece böyle saçımın altına kulaklıkları saklayıp öyle dinliyorum. Yani şu anda iş ofiste misiniz? Yani ben büroda. Adliyenin önünden arıyorum. Şu an size nedir adliyede son hava, bize aktarır mısın Irmak? Yani gayet kalabalık. Peki bugün savcılık belgesi alacak olanlara bir oradaki kuyruktan bahsedebilirim. Ne kadar bir kuyruk var? Kaç yani kişi? Yani ben şöyle sayayım, fotoğrafını da çekip yollarım. Şu anda kapının önünde bile kuyruk var. Yani hadi ya, siz girmek için mi bekliyorsunuz peki? Evet, girmek için. Hadi ya. Ne yapacaksınız yani bugün adliyede? Size o tip işleri mi veriyorlar? Irmak Fırla bir adliyeden şey yap falan mı diyorlar? Yok, benim savcılık stajı yapıyorum şu anda. Savcıya gidip imza atmam gerekiyor hani geldiğime dair. Hmm. Ondan sonra çıkıyorum normalde. Bir de büronun ufak tefek işleri oluyor. Hani savcıya geldiğimde onları da hallediyorum. Ufak işte tefek mahkeme işleri var. Onlar da gelmiş yani savcıya. Savcım şöyle bir iki davamız vardı. Onları bir düşürelim. Teşekkürler. Hep aynı savcıya mı imza atıyorsunuz Irmak Hanım? Evet, işte her stajda bir tane savcı veriyorlar. Ha, peki İşte iyi mi? Yanında İyi mi savcıyla aranız, iyi mi sizin? Ay, benim savcım çok tatlı. Bana böyle iPad'inden müzik falan açıp dinletiyor habire. Böyle çok tatlı, şeker bir adam yani. Hani çok da bir şey öğrenmiyor. Ne kadar güzel. Güzel güzel geçiyor o zaman stajlarınız. Evet, güzel geçiyor. Süper. Bu Bestatçı'daki savcı hanımı görüyor musunuz? Ay, keşke görsem, hiç göremiyorum. Öyle yok. Oralarda çekim yapmıyorlar galiba. Aa, kadın savcılarımız var mı orada? Evet var ve çok güzeller ya hepsi. Savcı olmaya mı özendiniz biraz? Yok ya, aslında çok istiyordum ama çok zor bir şey yani, hani başarabileceğimi düşünmüyorum. Ne oluruz bu hukuk dünyasında, sizi nerede görürüz biz yarın öbür gün? Beni avukat olarak görürsünüz muhtemelen. İnşallah da rekabetçi olarak görürsünüz yani. Hani biliyorsunuz, senelerde söylüyorum, rekabet hukukuyla ilgili bir avukat olursam başka da bir şey istemiyorum daha. Peki vallahi... Irmak Hanım, ofisin neşe kaynağı oldunuz mu hemen 2 hafta için? Ay, beni çok seviyorlar gerçekten. Böyle her seferinde arkamdan şeyleri duyuyorum. Ay, bu çekersiz falan diye böyle. Bir de kırmızı gözlüklerimi takınca tabii onlar için biraz ilginç bir çetim. Kıyafetlerimle, kırmızı gözlüklerimle. Sevdiler galiba beni. Anladınız mı daha ilk haftalarda böyle bir yerde yanlış bir şey yapıp falan, öyle bir durumlar oldu mu? Henüz olmadı. İnşallah olmaz ama bilmiyorum. Daha olmadı. Bir şey yapmadım. Her şeyi doğru yapıyorum. Bilmiyorum. Olmaz olmaz. O gözlüklerden midir nedir? Zaten demin çizdiğiniz adliye tablosu şahane bir toz pembe bir dünya canlandı bizim gözümüzün önünde. Mutlu yani, mutlu savcılar, evet, iPad'lerden güzel, güzel dinleniyor. Güzel güzel kadın savcılar, işte çok şeker adamlar. Ya, muhakkak öyledir tabii de, uzun kuyruklar da var mesela. Uzun, hiç o gelmedi gözümün mutlu önüne. Mutlu kuyruklar benim. Ama onlar. Uzun ama mutlu. Herkes mutlu. Yani o gözlüklerin bence şeyi, o yüzden hep izlediğiniz olur yani diye düşünüyorum. Gözlükler toz pembe gösteriyor bütün adliyeyi. Ya ama Google ofisleri gibi. Dün böyle şey, koku bombası patlatmışlardı adliyede. İyi. Koridorlar rezalet kokuyordu. Hani öyle açılar da var ama. Bunu genç arkadaşlarımızdan biri mi yapmıştır yani, stajyer böyle hani. Savcılar şakalaşıyormuş koku bombası falan. Yani kim yaptı gerçekten bilmiyorum. Hani ben de koku bombasını okulda falan patlatırlardı. O yüzden kokuyu tanıdım ama her koridor kokuyor böyle rezalet bir şekilde. Ve pencere yok, cam yok böyle. Ne kötüydü yani işte ama... Güzel yanları da var işte. Güzel savcılar var, avukatlar var. Teknoloji daha o kadar gelişmedi demek ki. Gözlükler kokuya çare bulamadı. Maalesef. Önümüzdeki dönemde diyoruz Irmak Hanım. Peki. İnşallah. Irmak Hanım var mı? Söyleyeyim mi? Ha, evet. Kontes. Kontes. Size kontes mi diyorlar Irmak? Niye biz bilmiyoruz bunu ya? Bunca zamandır. Ya benim hani çok eski arkadaşlarım, okuldan arkadaşlarım kontes diyor. Onun da sebebi böyle, biz, benim arkadaş grubum böyle hani çok fazla erkekten oluşuyor. Hı. Biz böyle maç izlemeye gideriz işte, böyle daha ne diyeyim, hani erkeklerin toplu olduğu organizasyonlar yaparız. Onlarda da hep beni böyle rahat ettirmeye çalışırlar. Ben de her yere gitmek istemem. Ay, ben oraya oturmam falan gibi nazlanırım böyle. O yüzden bana hani kontesim gel şöyle otur falan diye bir yerden çıktı yani. Ondan sonra da ismini unuttular ve sürekli kontes demeye başladım ben. Öyle. Telefonlarında da kontes olarak mı kayıtlısınız? Evet. Evet. Hayır, sürekli kontes diyorlar ve hani başkalarının yanında o kadar kötü oluyor ki böyle. Beyler hatta... kontes arıyor. Çekil düzen verin kendinizi. Ya hatta İngiltere'nin işte Düveroğlu hanedanlığından falan diye böyle. Niye uzattık diye uzatıyorlar böyle her seferinde. Öyle yani. Esas konu da oymuş meğerse. O, evet ya, ben de ilk uzatma falan değil yani. Esas gelinecek konu o zaten Irmak Hanım. Peki. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz Irmak Hanım. Kolay gelsin size adliyede. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi eğlenceler adliye, anladığımız kadarıyla. Parti mekanı. Disko gibi bir yer ya. Hakikaten yani. Hakikaten şıkır şıkır geliyorlar. Google ofisleri gibi. iPad'ler herkesin, kulaklıklar falan. Şortlar ve terliklerle geliniyormuş zaten. Öyle serbestmiş. Koku tutturulamamış dün ama hani olur. Çalışa çalışa. O da güzel bir koku. Abi, olur yani. Abi ya, ne kadar eğlenceli bir şey koku bombası ya. Mübaşirler sörften geliyorlar. Hoppa yani. Şortlu şortlu. Günaydın efendim. Şortlu mübaşir. Ne özelliğiniz ne sizin efendim? Şort. Şortum efendim. Bakın. Ya bir aramız olsa da şu Oktay'a şeyi yaptırsak. Ahşap boyama kursunuz gecini yaptırsak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nagihan ben. Nagihan Hanım, hoş geldiniz. Hemen ilk önce sizin de lakabınızı alalım. Ona göre hitap edelim size. Ya benim çok çirkin lakaplarım var ama ben babaannemin takma ismi için aramıştım aslında. Babaannenizin ismiyle katılmak istiyorsunuz. Sabit buyurun. Mi babaannenizin, evet, takma ismi? Bir tane mi? Evet, bir tane. Ne bileyim, sizin böyle birden fazla olunca acaba dedim, hani babaannenizin de böyle çok çok. Benim ismim Arapça ve zor telaffuz edilen bir isim olduğu için çocuklar ve büyükler, yaşlılar çok ilginç şekilde telaffuz edebiliyorlar. Tamam, yani, ona karıştırma diyelim. Tutun. Evet, onu hiç karıştırmayalım. Evet. Şimdi ben şey diyeceğim, ben Çerkez'im. Bizde eski geleneklerimize göre bir kadın evlendiği zaman sadece soy ismi değişmiyor, ismi de değişiyor. Aa. Dolayısıyla evet. Peki şey mi, erkek tarafı mı karar veriyor bu şeye, isme, yoksa kadın kendisi mi? Ben evlendim şu ismi istiyorum artık. Yok, kadının kendisi karar vermiyor ama yani muhtemelen kadınlar karar veriyordur. Öyle bir ataerkil bir şey yok aslında bunda. Benim babaannem gerçek ismi nüfusta Mürüvvet. Ama yani onu kimse, kendisi de dahil, artık Mürüvvet diye hatırlamıyordur sanırım. Huriye ismini takmışlar ona. Huriye Hanım olmuş. Hı hı. O şekilde devam ediyor hayatına halen. Herkes onu Huriye Hanım diyebiliyor. Peki siz evlenirseniz yapacak mısınız bunu Nagihan Hanım? Keşke olsaydı. Ne isterdiniz? Berçem falan gibi bir, öyle bir isim mi? Efendim? Daha yeni isimlerden mi seçerdiniz kendinizi? Hayır hayır. Ama daha... Simple bir isim isterdim herhalde. Ne mesela simple bir isim? Eboş mu? Ama ya Ebru mesela. Ebru olabilir. Ne bileyim, Ayşe falan da olabilir. Her şey olabilir. Keşke olsaydı dediğin. Gül falan olabilirdi mesela. Keşke olsaydı dediğiniz keşke bir aday olsaydı anlamında mı? Demin hayır, bir... yok. Keşke bir koca bulsam o... diyor anladığım kadarıyla. Hayır, hayır, hayır. O gelenek devam etmiyor artık. Ha gelenek devam etmiyor. Yoksa evet. Koca adayı var diyorsunuz yani. Onda bir sıkıntı koca yok. Koca adayı yok. O da yok. Buradan da müjdesini veriyor Nagihan Hanım. Ama yine de siz koca adayını bulmadan önce aklınızda ismi netleştirin evet. Nagihan Hanım. Ne çünkü olur ne olmaz yani. Lak diye çıkar karşınıza koca adayı. Hazırlıklı olun yani. Doğru söylüyorsunuz evet. Özellikle mesela bir yabancı ile kesinlikle evlenmemeliyim. Çünkü benim ismimi söyleyemeyecektir. Söyleyemeyecektir. Ne diyeceksin? Nagi falan diyecektir size kısaca. Evet, ben, you can call me Nagi diyorum ben. Demek ki daha önceden yabancı damat adaylarıyla da oldu yani. Oldu diyorsunuz oldu yani. Oldu daha önce. Oldu mu acaba öyle bir şey Nagi Hanım? Yani arkadaşlarım oldu. Evet. Arkadaşlar. Damat adayı olarak değil, arkadaş adayı. O konu olarak. Dündü ya. Arkadaşlıktan. Aynen, hay Allah. Peki. Neyse. Nagihan Hanım çok teşekkür ederiz. Yoksa Nagi mi demeliyiz? Hayır, lütfen Nagihan deyin. Nagihan Hanım peki, güle güle. Hoşçakalın. İyi günler, hoşçakalın. İyi yıllar size. Gagalıyor. Size takılan takma isimler, sizin de benimsediğiniz veya tiksine tiksine yıllarca üstünüze taşıdığınız takma isimleri konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı 3 dinleyicimize Radyo TÜ'nün 85. özel gösterimi bu akşam gerçekleşecek Friends with Benefits Arkadaştan da Öte filmine davetiyeler veriyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökçe ben. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Tavırlısınız bize karşı, hayırdır? Efendim neden? Tavırlı mısınız bize karşı? Hayır. Yani böyle biz anladık da o yüzden yani böyle bir hayırdır bir hatamız olduysa özür dileriz baştan yani. Bir... Yok hayır. Bir şey olmadı değil mi? Her şey yolunda, aramız iyi yani. Her şey yolunda tabii tamam, ki de. Süper. Bizi seviyor musunuz Gökçe Hanım? Çok. Biz peki, de sizi seviyoruz. Kimden daha çok seviyorsunuz mesela şöyle bir hayatınızdaki insanları düşünün. Bak değişik bir soru bu evet. Kimden daha çok seviyorum? Evet. Çok zor bir soru şimdi ya. Ne işte uğraşıyorsunuz Gökçe Hanım? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Sınıfınızdaki bazı öğrencilerden daha çok seviyor musunuz? Kesinlikle. Hadi ya. İsim verir misiniz bize? Kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. İsim vermeyin de yani sınıfınızda sevmediğiniz öğrencilerden mi bizi daha çok seviyorsunuz? Yoksa sevdiğiniz ama ondan daha çok sevdiğiniz olarak mı biz varız hayatınızda? Dürüst olayım mı? Dürüst evet. Olun. Sevmediğim öğrencilerimden daha çok. Ama öğrenci, o zaman sevdiğiniz öğrencileri bizden daha çok seviyorsunuz. Onları birazcık daha yakın atanız. Ama bize de yakın atanız. O zaman tavır çok... sırası bize geldi. Evet, evet yani. Tavır sırası bize geldi. Bir avantajı bize de geçirdik. Gökçe Hanım bir şey soracağım. Bakkalınız var mı sizin? Bakkalımız. Evet. Oluyor tabii ki de var. Evinizin yakınında böyle bir düzenli alışveriş yaptığınız bir bakkal var mı? Var. Ondan çok seviyor musunuz? Ondan daha mı çok seviyorsunuz bizi? Kesinlikle. İyi o zaman. Vay o zaman da abi. Tamam. En büyük şey o ya. Size öğrenciler mi taktı Gökçe Hanım isim? Hayır, biz bir arkadaşımıza taktık. Biz aslında bir dil kursuyoruz. Hı hı. Orada da çeşitli arkadaşlar oluyor, işte çeşitli bölümlerden. Hı. Orada işte İtalyanca hocamıza misal frutare diyoruz. Ne? Tutare mi? Frutare. Hı hı. ya da işte Fransızca hocamıza François diyoruz. Hani ben aslında onlar için aramıştım. Asıl François dediğimiz arkadaş için aradım. Çünkü kendisine şu an herhalde kendi ismiyle hitap eden çok az kişi vardır bizim çevrede. Onun için aramıştım. Gerçek ismi nedir François'nın? Hatice. Havalı bir Fransız ismi beklerken. Ya bir de François erkek ismiymiş sanırım. Biz evet. Bunu bilmiyorduk o ismi takarken. Ben de hiç erkek ismi sözcüğü. Gelmedi yani François'nın. Ben de Cengiz falan bekliyordum hakikaten. Yok. Ben de erkek ismi. Zaten herkes şaşırıyor böyle. Acaba kim falan diye böyle Fransa Hatice mi? Hayır, bu bayan ama falan. Ya ilk başta zaten Hatice, erkek Hatice demişler kursta. Ondan sonra Fransuaya geçmiş. Tabii öyle de olabilir. Öyle oldu. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler Gökçe Hanım. İyi dersler size. Teşekkürler, sağ olun. Güle güle. Hay Allah, Gökçe Hanım ne hocasıydı onu da öğrenseydik de. Kayınvalidenin yazdığında at surat diye kadın vardı. Ve de ismini bilmiyorlar kadın. Her gece de kağıt oynuyorlardı kadınla. At surat geldi falan diye. Ama bazen yakışıyor yani, at surat hoş var. Geldin, hoş geldin at surat diyorlar mıydı yoksa? Demiyorlardı arkasında. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat benim ismim. Murat Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ben Ankara'da trafikteyim. Kolay gelsin efendim. Ankara'da olunabilecek en güzel yerlerden biri. Kenara çektim. İyi, ne güzel. Nereye gidiyorsunuz? İş yerine. Takdir etmemizi bekledim Murat Bey. Kenara çektim diye de hiçbiriniz bir şey söylemediniz. Hakikaten. Helal bravo olsun Murat Bey. Özeniyoruz ama. Kurban yani olurum sizin sağ çekişinize. Trafiğin keyfine bakıyor Murat Bey şu anda. Trafiği izleyebilecek en iyi yer kenar abi. Murat Bey giderken sağ çekiyorum. Ben bilgi verecektim size aslında. Hemen tamam, alalım onu da. Alalım, buyurun. Buyurun. Benim bulunduğum yer sakin. En güzel yer ya. Trafikte Murat'ı takip eden rahat diyoruz biz de o zaman. Herkes buraya gelsin. Önünde Murat trafik rahat diye sloganı da yazdığın ya arabanın arkasına yazıyor. Peki o zaman Murat Bey var mı lakabınız? Ben bana takılan bir lakap vardı, onu söyleyecektim ama ödül varsa daha bomba bir lakabım var, onu da söyleyeceğim. Vallahi siz de söyleyin ben canım. Evet. Bir tane bir şey yazmıyorum. Bir ödüllü bir ödülsüz lütfen iki tane söyleyin. Ödülsüz cevabınızı alalım ilk başta. Ödülsüz olan bizim biraz evvel konuşurken hatırlattınız bana, bizim bakkal dükkanımız vardı, benim lakabım Bakkal Murat'tı. Süpermiş ya Bakkal Murat. Evet, basit, gayet rahat anlaşılır. Hangi Murat? Bakkal Murat. Bak. Gayet. Siz mi duruyordunuz sürekli bakkalda? Durmuyordum aslında ama üstüne yapışmıştı bu. Ha, babanız falan işletiyordu. Yani siz sahibiydiniz bakkalın. Ben ilkokula giderken bu söyledim. Bakkalın oğlu Murat olmanız lazım sizin. Yok, öyle Bakkal Murat diye daha kısa geliyordu herhalde arkadaş. Top oynarken pas atması kolay oluyor. Bakkal Murat diye. Bakkal at, bakkal at diye. Evet. Öbürü nedir? Abi. Ödüllü olan? Ödüllü olan bir arkadaşımız vardı. Ona yıllarca, bilmiyorum buradan söyleyeceğim ama anlamını bilmiyorum. Umarım kötü bir şey değildir. Valla kötü bir şey olabilir. Zurnik'ti lakabı. Zurnik. Evet. Kötü bir şey olduğunu zannetmiyoruz. Sevimli umarım bir şey gibi geldi kötü bana. Kötü bir şeyse de radyo kapanınca hep birlikte öğrenmiş oluruz Zurnik'in. Ararsın Zurnik'i. Peki bu biraz böyle takılma aşağılama şeyi olur diye mi düşünüyordunuz? Yok Zurnik? Çok ciddi bir şekilde söylüyorduk ama hiçbir zaman anlamını araştırmadım. Yani yıllarca Zurnik Mustafa. Bir anlamı da olmayabilir ya. Onun. Mustafa ile küsmediğinize göre kötü bir anlamı olduğunu yok da zannetmiyorum. Yok, o da çok mutluydu lakabından. Şey, Mustafa içer miydi? Paso içer miydi? Evet. Ha, oradan yani Zurna'dan de, Zurna gibi olabilir. Olabilir. Olabilir. Peki o zaman çok teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne oldu, ödül müdül bir şey demediniz? Murat Bey böyle bir tadı kaçtı. Son saniye, bir saniye ben Zurnik dedim ama niye bir dakika ödül falan diyordu. Bugüne kadar Zurnik'le hep ödüller aldım. Evde bir ödül oldu. Zurnik ödülleri geleneksel. Günaydın efendim. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. Kim var hattımızda? Gökhan Ertem. Gökhan Bey hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ben yarışmaya katılmak için aramadım. Bir önceki konuştuğunuz Gökçe Hanım'ı kınamak için aradım aslında. Niye, ne oldu? Çünkü öğrencilerinden bazılarını sevmediğini söyledi. Hı hı. Yani şimdi siz onu öğrencilerinden biri misiniz? Belki ama şimdi bizim bildiğimiz kutsal öğretmenlikle pek bağdaşmayan bir şey bu. Yani bir takım öğrencilerini sevmiyorum, bir takımını seviyorum falan. Ama orası bir dil kursu, çok her öğrenci ama o yalnız şu anda modern sabahlarda bir ilk yaşanıyor. Gönül isterdi ki hiç yaşanmasın ama böyle bir tatsızlık çıkmak üzere şu anda, farkında çıktı, mısınız? Çıkıyor ama orası bir yani dil kursu değil mi ama? Bazı öğrenciler de kendini... Ben dil kursu kısmını duymadım sanki ama, bana yok. Okul öğretmeniymiş gibi falan bir şey yok, hissettim. Yok, Fransuva var, Fransızca hocası Fransuva var, oradan başlayalım burası. Bir de yani öğretmenler de bazı öğrencileri sevebilir, bazılarını sevmeyebilir ya. Ya evet, olmaz mı öyle bir şey Gökhan Bey? Şöyle dolaşan adamlar. Ya vallahi ben bilmiyorum, mesela eğitim almaya bir yere gittiğimde işte öğretmen beni sevmiyor ya da işte şunu seviyor ya da beni seviyor Ahmet'i sevmiyor diye bir şey. Ama siz eğer bir pislik yapmadıysanız sizi sever. Siz sevilecek bir insansınız aşk olsun. Ya şimdi beni sevmemesi durumu değil de yani. Ama onun değil, biz sizi seviyoruz. Düşünsenize siz Gökçe Hanım'ın bir öğrencisiniz ve işte. Bizi seviyor ki Gökçe Hanım, bizi seviyor ki, bizi seviyor ki, bizde bir sıkıntı yok. Ama biz öğrenci olarak şey yapmadık canım. Biz yani belki de öğrencileri hepsini sev, ben sizin hepinizi seviyorum diyordur belki de. Hissettirmiyordur yani onu belki. Gökhan Bey siz yani ama kendi içinde böyle bir şey var, anlatabildim mi? Yani kendi aklına bile gelmemesi lazım, işte bir takım öğrencilerimi sevmiyorum ama siz işte ne iş yapıyorsunuz Gökhan Bey? Ben kendi firmam var, kendi firmamda. Siz her bizim hayatı boyunca hep sevilen birisi miydiniz? Ya sevilme sevilmeme problemi değil bu. Şey yok, siz seviliyor muydunuz? Yani, öğretmenin mi ağzından böyle bir şey çıkması ve bize öğretilen hani şu kutsal öğretmenlik, hani böyle herkesin anası gibidir falan gibi bir bakarız ya öğretmenlere. Kaç yaşındasınız Gökhan Bey? 34. Biraz hayatın gerçekleriyle yani bize öğretilen her şeyin doğru olmadığını fark etmiş olmanız lazım bu yaşa kadar. Ya size normal geliyor mu bir öğretmen çıkıp ben bir takım öğrencilerimi sevmiyorum diye insani, rahat rahat verebilmesi? Çok insani bir şey canım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ki Gökhan. Sevmediğim öğrencileri zehirliyorum demedikten sonra. Yani bence işini nötr yaklaşabilmeli yani. Düşünsenize. Mesela sınıfta bir notlama yapıyorsunuz. Ama işte notlama işime yansıtıyorum gibi bir şey söylemedi ki ayrıca. Ya da onu hissetmedi ki bize söylerken. Peki. Tamam o zaman. Eğitim sistemine inancını ortadan kaldırdı. Biraz hayal kırıklığına uğramış Gökhan Bey de onunla. Yanlış geldi ama tabii belki Gökhan Bey çocuğunuz var mı? Çocuğunuz var mı? Çocuğunuz. Çocuk yok, hayır yok. Çocuk yok. Peki olsaydı hani biraz daha tabii o konuda biraz daha insan duyarlı oluyor ya, acaba benim de çocuğuma aynı şekilde. Ya ben de öyle düşündüm ya, bir çocuğum bile yok hani. Ama şey diye düşündüm, bir ahşap boyama kursunda da öğretmenlerimiz oluyor ya mesela, bize ahşap boyamayı öğreten öğretmenlerimiz oluyor. Onların hepsi de bizi sevecek diye bir kaide yok yani ya sonuçta. Ya ilk başta aslında dediğim gibi ben okul öğretmeni diye algılamıştım. Orada ondan, iyice bir evet, hit oldum, anlatabildim mi? Anladım. Ondan bir hassasiyetiniz var. İlk kısmını duymamıştım. Peki ama okul öğretmenlerinin de bazı öğrencileri daha çok evet sevmesini çok makul karşılıyor. Tabii ya, canım. Ama yani şimdi okul öğretmeni benim karşıma çıkıp da ben şu yani bir takım öğrencilerimi sevmiyorum derse ben onun sınıfından çocuğumu alırım yani, çünkü okul öğretmeninde bir anlaştık olması gerekir. Sevmeme yani ihtimalini dayanamıyorum diyorsunuz. Sevmeme ihtimali yani öyle bir ihtimal. Dayanamıyorum değil. Bunu böyle bu kadar ortalıkta konuşulabilecek bir hani şey olduğuna inanmıyorum. Tabii Gökçe Hanım okul öğretmeni değilse kendisine özür dilerim, hani yanlış anlaşım olmuş demek ki. Peki Gökhan Bey. Çok ama önemli bir konuyu açmış oldu Gökhan Bey. Hakikaten de bir gün konuşalım. Okul öğretmenleriyle özellikle konuşalım. Ben bunu bir araştıralım. Herkesi seviyorlar mı gerçekten? Ama Gökhan Bey'den korkan bütün öğretmenler şey diye, biz çok seviyorum, biz çok seviyorum diyeceklerdir yani. Neyse ben bu esnada evimi nakliyatçıyla taşıyorum. Arabadayım. Ay, işime geri dönüyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin Gökhan Bey. Hayırlı nakliyatlar olsun. Vallahi, ne diyelim. Hadi mutlu mutlu oturun. Kırılmadan, dökülmeden. Bu arada nakliyatta da şöyle bir şey vardır. O nakliyat yapanlar herkesi aynı şekilde severler yani. Onu eşyalarını taşırken çok seviyorduk, öbürünü taşırken sevmedik. Nakliyatçılık kutsal bir meslektir mi diyorsun? Herkesin herkesi çok sevdiği bir ortam. Keşke her meslek o kadar kutsal olabilse. Nakliyatçılar da taşırken insanları eriyen bir meslektir. Şu anda Nakliyatçılar Birliği Başkanı arıyor. O da değil. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Ayça ben. Ayça Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Herkesi çok seviyor, herkesi eşit mesafede bir sevgi duyduğunuza inanıyoruz. Buyurun efendim. Kaçıyan öyle değilim ama neyse. Şimdi iki tane şey söyleyeyim. Ben bir tanesi benim dayım. Dayı mı diyorsun? Bilir. Yok yok. Dayım evet. Bir dayım benim. Bilindik lakabı dayı. Aynı zamanda aynı bilindik ismi de Tuğrul'du yıllardır. Tuğrul Bey. Evet. Sonra bundan bir iki sene önce falan bir kargo gönderdim ona. Allah Allah, bayağı enteresanlaştı konu şu anda. Evet. Ayça dinliyoruz. Kargo iade oldu. Ne oldu? İade mi oldu? İade oldu. Geri geldi kargo. Hay Allah. Dedim fabrikadan niye almadılar kargoyu? Ne diye gönderdin dedi. Tuğrul dikici diye gönderdim dedim. Bir durdu. Aa dedi, onlar beni Tuğrul diye bilmezler. Namık diye bilirler dedi. Onlar kim? Benim kargo firması mı? Hayır, fabrikada çalışanlar işte, kapıdaki görevliler, nasıl, her kimse. Bütün fabrikaya nasıl yaymışsa Tuğrul Bey bunu. Hakikaten ya, dolandırıcılık falan mı var? Hayır, sorun orada şu, dayımın gerçek adı Namık'mış. Aile ona Tuğrul diyormuş. Aa, bir tek fabrikada mı gerçek kimliğiyle yaşayabiliyor? Yani doğal olarak hani nüfus cüzdanına girmiş. Şey öz annenizin öz kardeşi mi Ayça Hanım? Bildiğimiz Namık öz kardeşi, evet. Allah evet. Allah. Ve siz de bunu bilmiyordunuz. Bak. Anneannem rahmetli olmuştu, dedeme sordu. Dede dedik ya, niye Namık deniyordu Tuğrul'dur. Öyle zamanında öyle dedik, öyle kaldı Ayça dedi. Ya bir kere bir ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Ama hadi böyle. Çocuğu da bozmayayım istedim. Daha da güzel. Anneme söylemiştim. Anne dedim ya, dayımın adı Namık'mış dedim. Aa evet dedi. Onun da haberi var. Bunu niye bilmiyorum. Bir sizin haberiniz yok. Ayça Hanım annenizin adı ne? Söyle. Anne Cevza. Emin misiniz? Evet. Onu iyi bir araştırın, bir dedenize medenize sorun. Sorun onu yani, bir birinci kaynak. Yok yok. elimde belgeli yazılı belgesi var. Siz kendi kimliğinize de bakın, orada yazar çünkü ana adı diye. Bence kimliklere de güvenmeyin. Ayça'm, kimliklere güvenmeyin. Bir çıkın dışarıya, bir kargo gönderin. Bir her şey ortaya çıkar. Kimlik tespit tutanağı benim bildiğim kargo firması. Bir gün bir kargo gönderdim. Küçük yer bulurlar onu. O yüzden o bir gösterge olmayabilir. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Ayça Hanım'ın dramı işte. Bir gün bir kargo gönderdi. O zaman ne şimdi lakabı dayısın? Tuğrul mu, Namık mı? Yok, Namık gerçek. Namık Tuğrul diye geçer. Günaydın efendim. Merhabalar, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serhan ben. Serhan Bey. Değil mi? Serhan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Dinliyoruz, buyurun Serhan Bey. Ya çok kesik kesik dinleyebildim, iş yerindeydim de bu lakaplar konusunu sadece yakalayabildim. Genelde boyum kısa olduğu için hani benim de lise dönemlerimde küçük gibi çirkin lakaplar vardı ama hani benim dediğim bir Murdoch vardı, yıllığa falan da yazmışlar, hani onu beğenmiştim de. Murdoch neydi? A takımındaki Murdoch mu? Evet evet. O da çok ufak tefek değildi aslında. Evet ya yani. İşte tek kurtaran boylu poslu lakabı oydu herhalde. Murdoch. Murdoch. İsterseniz biz de biraz Murdoch deyip sizin keyfinizi yerine getirebiliriz. Ne dersin Murdoch? Sabah sabah neşvelendim ya, sağ olun. Var mı güleşecek birileri oralarda? Vallahi teke tek ya. Teke tek kendi oyununuzla atta kalın artık, hadi bakalım. Selamlar biliyorum. Teşekkürler, hoşçakalın. Teşekkürler Murdoch. Kakalıyor. Radyo TÜ'nün 85. özel gösterimi Friends with Benefits. Arkadaşlar da öte bu gece AVM Cepa sinemalarında saat 21'de izleyicileriyle buluşuyor. Herkesten önce diyoruz ama daha önce buluşanlar oldu galiba. Onu çok üstüne gitmeyelim o konunun. AVM Cepa sinemalarında, Cepa sinemalarında hep birlikte olacağız bu akşam. Bugün Modern Sabahlar'dan 3 değerli isim, İkişer davetiye kazandı. Hemen bakalım bu isimler kimlermiş. Bir kere 3 isim, 3 isme birer çift değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Ödül avcısı Murat Bey o zaman zurnik cevabıyla bir davetiye gitsin. Zurnik yine kazandırdı. Zurnik ödül avcısı Murat Bey'e kazandırdı. Peki diyorum. Şey yaratalım mı? Orada Gökçe Hanım'la... nakliye işiyle uğraşan şu anda evini taşımakta olan Gökhan Bey'i aynı ortamda buluştular. Kozlarını paylaşsınlar mı? Ben ortaya bir fikir yani, soruyorum. Ben karışmam. Ya bilmiyorum, sessiz hani izlenecek bir film diye tahmin ediyorum ben. Çünkü sinema genelde öyle oluyor. Nasıl sevmiyorsunuz efendim? Ha işte yani. Sevmiyorum ya, gıcık gıcık film adamlar. Sırasında öyle konuşulacaksa bence buluşturmayalım da. İyi, o zaman buluşturmayalım. Evet, tatsızlık çıkmasın. Ama tabii öncesinde buluşacaklarsa o ayrı. Gökhan Bey'in bu koşturma arasında sinemaya gelecek vakti var mıdır bilmiyoruz. O yüzden Gökçe Hanım'a verelim davetiye. Tamam. Ama şimdi bu kadar konuştuktan sonra vermemek de olmaz. Vermez. Gökhan Bey'e verelim. Gökhan Bey'e de verelim. Tamam. Evet, şimdi gelir veya gelmez. Bırakın da onun kendi inisiyatifini kendisi şey yapsın. Belki de bu akşam evde oturmak istemiyorum. Şimdi yeni taşınılan evde her şey birbirinin içindeyken kendimi evden atayım derdindeyse ona çok her güzel yer, her yerdeyken olacak diyorsun yani. Evet, hakikaten de. Tamam. Gökhan Bey, Gökçe Hanım ve Murat Bey. Murat Bey bugünün talihli isimleri oldular. Radyomuzdan hemen onlarla irtibata geçilecek ve davetiyelere nasıl ulaşılacakları söylenecek. Bu arada şimdi lakaplar dışında normal isimleri de kendi ismi gibi kullanan dinleyicilerimiz veya var, dinleyici evet, yakınlarımız olduğu ortaya çıktı. Benim özendiğim o zaten. Yani bana şu noktadan sonra Jaguar'a gedenmesi bana bir şey katmaz. Hangi noktadayken katıyordu hayatında? Yani biraz daha gençken mesela bu tip şeyler hoşuma gider. Şimdi başka bir ismi tercih edebilirim. Orhan ben gibi falan mı? Muammer. Yok yok, Orhan. Muammer sana uymaz. Muammer. Muammer olmaz. Yok olmaz ama Orhan bana çöre kapı. Ben bu meyli ve eski isimlerden bir tane istiyorum. Orhan Muhittin. Da... Tamam bir dakika, dön şu tarafa abi. Muhittin. Sidilere doğru bir dön. Dön sidilere mi? Evet, bir arka kafanı çevir yani. Arkaya bir dön ya. Dön. Şimdi ben sana Muammer deyince bana bakacaksın efendim diye, tamam mı? Bir olacak. Muammer! Hop! Olmuyor olmadı, abi ya. Olmadı. Yok. Peki, bir daha dön. Bir daha dön. Dön arkana dön abi. Dur. Muhittin! Hop! Olmadı. Olmadı. Bir dön. Bir daha dön. Mulu bir şey buldum. Tamam ama bir dakika, tamam dön. Bir dakika. Bir... Bakacaksın buldum, buldum ama. Bakacaksın. Orhan! Hop! Abi oldu ya. Yapma ya. Vallahi oldu abi. Vallahi oluyor. Ben Muzaffer'i de deneyeyim diyordum. Muzaffer'i deneyim. Muzaffer'i çok tamam güzel. Tamam dön. Dön. Muzo da diyebilirsiniz. Tamam dön. Muzo! Hop! Yok, Orhan'daki etki hiçbir Orhan, şey. Orhan, Orhan. Orhan! O zaman ben kendi ismimle devam ediyorum. Senin adın bundan sonra Orhan olsun. Ya Orhan olsun ya da Aboş olsun. Ne Orhan olsun Abidin Orhan. Yani. Yok ya, ben kendi ismimle devam ediyorum o zaman. İyi ya. Yani bu kadar nefesimizi patlattık. Hakikaten. O döne dolaşa dene. Saadettin olur mu? Dön bakayım. Bakayım. Sado. Sado. Bak Sado oldu. Sado olmadı. Sado oldu ya. Oldu oldu, Sado oldu ya. Saadettin Kayacan. Çok güzel olmadı mı ya? Dön bir daha bakayım. Saadettin Ege Kayacan. Saadettin. Yok, Saadettin diye çağırmazsın ya. Sado. Gelmem ben öyle. Öyle ben. Herkes. Adım Saadettin, ben bu tip adamla görüşürüm. Sen, ya sen ona bakma ya. Öyle herkes çağrılabilir zaten. Hani o ıslık bir şey anlatmıyor. Saadettin olabilir. Bak ben diye gitmem lazım sanki yani. Sadi olsun o zaman. Sadi de isterim ben. Alo Sadi. Alo. Kapat kapat kapat. Macera dolu bir günün sonuna daha geldik kapatın. Sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yeniden beraberiz. Hoşçakalın. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler, hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.